jeszcze tego starego rupiecia zabrali? Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 25 lipca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Czeski premier mówi, że Polska wywiązuje się z umowy w sprawie kopalni w Turowie. Polacy i Białorusini uczestniczyli w kolejnej manifestacji Solidarności w Białymstoku. Ukraiński prezydent ostrzegł posłów przed pomysłem wakacyjnego wyjazdu w czasie wojny. Polska wywiązuje się z umowy w sprawie kopalni Turów, powiedział czeski premier Petr Fiala. Polityk odniósł się do informacji czeskiej służby geologicznej, według której podziemna bariera wybudowana w celu ochrony wód gruntowych działa, jednak nie przyniosła na razie efektu po czeskiej stronie granicy. Szef czeskiej służby geologicznej Zdeněk Wenera poinformował, że podziemna ściana zatrzymuje wodę, ale tylko po stronie polskiej. Dodał, że ze względu na złożoną sytuację hydrogeologiczną nie da się określić, czy i kiedy efekt będzie widoczny również po stronie czeskiej. Premier Petr Fiala zapewnił, że polsko-czeskie porozumienie w sprawie Turowa, określające parametry funkcjonalności podziemnej bariery, jest najlepszym możliwym rozwiązaniem dla Czech i przygranicznych mieszkańców. Od początku było jasne, że ewentualny pozytywny wpływ bariery na terytorium Czech wystąpi z opóźnieniem, powiedział szef czeskiego rządu. Według organizacji ekologicznych podziemna ściana znajduje się w niewłaściwym miejscu i nie zapobiegnie odpływowi wody. Premier Petr Fiala skomentował, że niektórzy od początku występowali przeciwko polsko-czeskiemu porozumieniu i nie zaskakuje go, że próbują podważyć jego wiarygodność również teraz. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Przy pomniku księdza Jerzego Popiełuszki w Białymstoku, gdzie od wielu miesięcy stoi symboliczny portret Andrzeja Poczobuta, Polacy i Białorusini uczestniczyli w kolejnej manifestacji Solidarności. Apelowali o wolność dla wszystkich więźniów reżimu Łukaszenki. Akcja rozpoczęła się minutą ciszy pamięci artysty Alesia Puszkina, który zmarł w białoruskim więzieniu. Uczestnicy manifestacji podkreślają, że ich obowiązkiem jest mówienie o tym, ile zła dzieje się na Białorusi. Andrzej Poczobut to jeden z naszych symbolów, jak wiele znanych więźniów politycznych. Żeby nie zapominano o tym, co dzieje się 50 km stąd, żeby przypomnieć mieszkańcom Białostoka i Polakom w całym kraju o tym, że Polacy na Białorusi prześladowani. Myśmy się przyzwyczaili już do tej sytuacji, która dzieje się na Białorusi. Prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Anna Kietlińska. Że są więźniowie polityczni. No, żyjemy w cieniu wojny, w cieniu różnych treści politycznych. Właśnie taka ludzka solidarność. Boli ta sytuacja. Kilkanaście moich znajomych w więzieniach. Musimy, czym tylko możemy, pomagać. Dziennikarz, działacz Związku Polaków na Białorusi w lutym został skazany przez sąd na 8 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze za rzekome podżeganie do nienawiści i rehabilitację nazizmu, a także wzywanie do wprowadzenia sankcji. Poczobut został aresztowany 25 marca 2021 roku. Od tamtej pory znajduje się w więzieniu. Telewizja Polska wezwała posła Lewicy Tomasza Trelę do przeprosin w związku z jego wypowiedziami na temat serialu Reset. Poseł w wywiadzie dla Radia Z, pytany, czy autorzy mogli sfałszować pokazane w serialu dokumenty na potrzeby kampanii wyborczej, odpowiedział twierdząco: tak, mogli, dla nich spreparowanie jednego czy drugiego materiału nie stanowi żadnego problemu. To jest bardzo dobrze przygotowany populistyczny serial, stwierdził. Telewizja Polska stwierdziła, że to kłamstwo i w ciągu 7 dni zażądała zamieszczenia przeprosin na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia. Serial Reset jest emitowany od 12 czerwca na antenie TVP1 oraz TVP Info i opowiada o relacjach polskich polityków z Rosją. Autorami programu są dziennikarz Michał Rachoń oraz historyk Sławomir Cęckiewicz. Więcej o tej sprawie można przeczytać na polskieradio24.pl. Prezydent Ukrainy ostrzega posłów i urzędników administracji publicznej przed wakacyjnymi wyjazdami i robieniem prywatnych interesów w czasie wojny. W cowieczornym przemówieniu Wołodymyr Zełenski zwrócił uwagę na to, że takie zachowania będą oceniane jako wewnętrzna zdrada. Ukraińcy nie wybaczą parlamentarzystom ani jakiemukolwiek urzędnikowi publicznemu stawiania własnego interesu nad interes państwa, przestrzegał ukraiński prezydent. Ja chcę, żeby mnie zaraz... Chcę, żeby wszyscy posłowie, wszyscy urzędnicy mnie teraz wysłuchali. Musicie pracować na Ukrainie i w interesie narodu ukraińskiego. Jestem wdzięczny tym parlamentarzystom, którzy są naprawdę zaangażowani w sprawy państwa. Tych, którzy zastanawiają się, jak spędzić jak najwięcej czasu za granicą i szukają wyjazdów służbowych, które można połączyć z robieniem interesów, ze spotkaniami, ze znajomymi czy plażowaniem. Niedługo nie będzie w przestrzeni publicznej. Z druzjami czy plażami do was takich nie będzie. Prezydent Zełenski ostrzegł też członków ukraińskiego parlamentu przed opuszczaniem posiedzenia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. Iga Świątek w drugiej rundzie BNP Paribas Warsaw Open. Najlepsza tenisistka świata do 4-3 pokonała Niginę Abdurraimową z Uzbekistanu. Mecz trwał nieco ponad półtorej godziny i momentami miał zacięty charakter. Mimo, że rywalka Świątek klasyfikowana jest dopiero pod koniec drugiej setki rankingu WTA. Przyznam szczerze, że trochę więcej to jest dla mnie stresu i mimo mojego doświadczenia już to jednak odczuwam, że to trochę na mnie wpływa, więc postaram się jeszcze bardziej skoncentrować, a z energii kibiców właśnie czerpać tylko te pozytywne rzeczy, bo nie będę wam kłamała, zawsze zależało mi na tym, żeby właśnie w Polsce pokazać dobry tenis, żeby kibice mieli co oglądać i to też sprawiło, że moje oczekiwania są trochę wyższe. Mówiła Iga Świątek. Jej kolejną przeciwniczką będzie albo Amerykanka Claire Liu, albo Chinka Yue Yuan. W Warszawie nie grał 17-letnia Weronika Ewald. Przegrała w pierwszej rundzie w dwóch setach ze Słowaczką Rebeką Szramkową. Z Warszawy do Fukuoki ponad 8000 kilometrów na wschód. Tam trwają Mistrzostwa Świata w pływaniu. Ksawery Masiuk był szósty w finale 100 metrów grzbietem z wynikiem 52 sekundy i 92 setne. Do zwycięzcy Amerykanina Ryana Murphy'ego stracił równo 0,7 sekundy. Masiuk dopiero co osiągnął pełnoletność, Krzysztof Chmielewski ma ledwie rok więcej i popłynie w finale 200 metrów delfinem, zakwalifikował się z trzecim czasem. Czułem, że jeszcze jest coś tam do urwania. No. Z tego wyniku nie był taki wyśrubowany. Też nie wiedziałem, na ile płynę. Starałem się ze stawką zabrać. Oni o wiele lepiej pływają pod wodą i mocniej się odbijają od ściany. Ja musiałem ich gonić na dystans. No i to dlatego tak wyglądał ten wyścig. No ale czułem, że ich doganiam i czułem, że jestem szybszy trochę. Mówił Krzysztof Chmielewski. Finał 200 metrów delfinem jutro. Dziś siódmą lokatę w szermierczych mistrzostwach świata wywalczył szablista Szymon Chryciuk. Znów młodzian, 20-latek. W ćwierćfinale przegrał z trzykrotnym mistrzem olimpijskim Węgrem Aronem Silagim. Oswajam się jeszcze trochę z tym wynikiem, ale tak, już mniej więcej dochodzi to do mnie, że udało mi się zrobić ósemkę na mistrzostwach świata. No i jestem naprawdę mega dumny z tego. Z siódmej lokaty na Mistrzostwach Świata cieszył się słusznie Szymon Chryciuk. Jeszcze dwie wiadomości piłkarskie, ekstraklasowe. Legia Warszawa przedłużyła do 30 czerwca 2026 roku kontrakt z trenerem Kostą Runjaiciem, a Raków Częstochowa pozyskał ze Slavii Praga nowego pomocnika Serba Serdiana Plavsicia. O sporcie znów na naszej antenie jutro po 6.30. Jutro na termometrach przeważnie od 15 do 22 stopni. Poza tym zachmurzenie umiarkowane i duże z opadami deszczu na południowym wschodzie, także z burzami. Na południu opady deszczu o natężeniu umiarkowanym. Wieczorem w Tatrach może pojawić się deszcz ze śniegiem. Zapraszamy do reklamy. Łódź wpłynęła do Wenecji. Muzeum Sztuki w Łodzi prezentuje Ośrodek Kondensacji Formy. Stefan Krykier. Wystawa malarstwa, obiektów przestrzennych i projektów architektonicznych profesora Stefana Krykiera w przestrzeni Crea Cantieri del Contemporaneo Giudecca w Wenecji. Już 12 lipca o godzinie 20 odbędzie się wydarzenie towarzyszące. Koncert wybitnego polskiego kompozytora awangardowego, autora unizmu w muzyce, Zygmunta Krausego. Jubileuszowa, stulecie urodzin. Wystawa malarstwa, obiektów przestrzennych i projektów architektonicznych Stefana Krygiera 1923-1997. Towarzysząca Biennale Architektury w Wenecji od 18 maja do 31 lipca. Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, jest 9 minut po 23. Outside of that 10, individual wearing white is underneath that. Tasiewicz, Mateusz Tomaszuk. Witamy po raz 127. Pamiętam, to było tej środy. Padało i padało, roznieśli błoto po całym domu, a ja zeskrobywałam je godzinami, cały dywan w holu. Wzięłam mopa i wiaderko i sprzątałam kuchenną podłogę na błysk. Potem wzięłam kosz na bieliznę i włożyłam tam całą pościel. No i wszystko, co się tylko zmieściło. I wszystkie twoje brudne ubrania, które nie poszły do prania. I wszystkie twoje koszule i wszystkie twoje dżinsy. Włożyłam je wszystkie do Nowej Pragi. No, przez kilka lat przed wydaniem tego albumu w roku 2005 wiodła normalne życie. Opowiadała zresztą o tym w jednym z wywiadów, że takie na pozór domowe czynności jak pranie, jak zmywanie jest jej nieodłączną częścią. No i podkreślała też, że te czynności są czymś, czego jej przyjaciele z show biznesu nie znają. No i może już nigdy nie zaznają, no bo przecież mają od tego ludzi. Proste życie, życie, z którym nie chciała stracić kontaktu. No i tak właśnie bywa w życiu Kate Bush. Mrs. Bartolozzi, dźwiękowa historia, w której Kate wciela się w postać żony, która w refleksyjnym nastroju obserwuje, jak w jej nowej pralce przewracają się ubrania męża. No, przyznają państwo, że to nie jest temat, z którym mierzy się wielu artystów, no ale to cała Kate Bush. W niedzielę będziemy świętować 65. urodziny Kate, no i w związku z tym wraz z redaktor Justyną Grabasz między 14 a 16 będziemy świętować razem z państwem. Też szykujemy niemałą ucztę, bo wspólnie odsłuchamy wywiadu, którego Kate udzieliła rok temu Amy Barnett w audycji Woman's Hour w BBC Radio 4. A jeżeli chodzi o sesje radiowe nagrane na potrzeby audycji Johna Peela w BBC, no to pomyślałem, że warto sięgnąć po ten zarejestrowany przez Lizę i Brandona. Fill on silver waves through this storm, what fortune? trudno w to uwierzyć, ale podczas tej sesji w BBC w 83 jeszcze nikt o nich nie słyszał. Byli przed premierą swojego pierwszego albumu. Albumu, który wbrew wszystkim sugestiom wcale nie był nagrywany w jednym z najlepszych studiów nagraniowych, w którym nagrywali artyści związani z wytwórnią 4ID. No ale Brendan Perry postanowił, że produkcją płyty zajmie się sam. No każdy kiedyś zaczyna, tak jak wspominałem wielokrotnie w audycji, tym takim człowiekiem, który pomagał wielu zespołom i odkrywał talenty, był John Peel. Jego audycje radiowe, no i sesje, które wybrzmiewały w radiu BBC. No a w Trójce wybrzmiewają też i takie dźwiękowe perełki, jak chociażby głos Roberta Smitha, który śpiewa o tych jedynych i niepodrabialnych, niewiednących kwiatach. These flowers will never die. Blood Flowers, powrót do korzeni. Trzecia, a zarazem ostatnia część trylogii Roberta Smitha obok Pornography i Disintegration. Przed audycją pomyślałem sobie, czy może by nie sięgnąć po fragment piąty, po The Last Day of Summer, no ale przecież w lipcu to chyba trochę nie wypada. Pan redaktor oczywiście o liście obecności nie zapomniał. facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Piękne okoliczności przyrody, czyli Jelenia Góra obecna, czyli pan Igor jest z nami, pan Jacek z Zillertal. Jest z nami pan Przemysław z Suwałk. A to ciche, co dzisiaj nie zimnofalowe, ale ciepłofalowe Suwałki. Pan Rafał się melduje z Łodzi, jest z nami pan Andrzej z Kwidzyna, jest z nami pan Marcin z Warszawy, jest z nami pani Ewa z Sierpca, jest z nami chłodny Włodzisław i to nie jest pan Włodzisław, tylko pan Krzysztof. O, kto chciałby jeszcze dodać, serdecznie zapraszamy na naszą listę obecności. A tak w nawiązaniu do kwiatów, na warszawskich Bielanach czerwonych róż nie brakuje. Przynajmniej jeżeli chodzi o mural, na którym widnieje pogodna i uśmiechnięta kora. są. No i w końcu polska muzyka i to jaka. No właśnie, jak dobrze się wraca do tego albumu, albumu, który 12 lat temu doczekał się reedycji, doczekał się w wersji zremasterowanej, chociaż tak naprawdę to tylko echo tego, co zdarzyło się na przełomie lat 80. i 90. Manam był tak właściwie rozwiązany. Mieli wtedy pewne zobowiązania kontraktowe, trasę koncertową w RFN, koncerty w Londynie. Ale było czuć, że coś wisi w powietrzu, że ten przejmujący głos Kory nie jest już taki sam jak do tej pory, że no, coś się kończy i coś się zmienia. Zresztą w jednym z wywiadów Marek Jackowski stwierdził, że nazwa albumu Się ściemnia wcale nie była przypadkowa. Thank you. Kaczkowska-Kora, kreatorka dźwięków, obok których przejść obojętnie po prostu się nie da. W niedzielnej audycji spotkania trzeciego stopnia będziemy z redaktor Justyną Grabasz słuchać z Państwem nie tylko utworów Kate Bush, ale i właśnie Kory. Proszę sobie zarezerwować czas, proszę zaznaczyć w kalendarzu takie wielkie kółko z przypomnieniem o naszym weekendowym spotkaniu. Są tacy, którzy pięknie potrafią przechowywać wspomnienia. No i teraz myślę, że jest idealny moment na to. Kora Nieskończoność i dzieło Michała Pepola jest idealnym dowodem, że piosenki Kory nadal żyją. Lecz we dwoje. nieskończoność. 15 utworów, kilkadziesiąt nieznanych nagrań, które są wynikiem niezwykłej pracowitości, skrupulatności, no ale i zawziętości. Gdyby nie Kamil Sipowicz, który przekazał Michałowi Pepolowi te wyjątkowe fragmenty nagrań z 24-śladowych taśm studyjnych, często ledwie czytelnych, taśm, które wymagały niezwykłego zaangażowania, no to być może nigdy nie usłyszelibyśmy o tych wyjątkowych materiałach nagranych przez Korę. Kora, nieskończoność. A pan Stefan naliczył na niebie 127 gwiazd. Za 11 minut wybije północ. Thank you. inni to robią, więc dlaczego my nie możemy? Everybody else is doing it, so why can't we? Tak brzmiał debiut grupy The Cranberries. Dolores O'Riordan, rok 93, głos, który z nami pozostał. A na zwieńczenie naszego konstelacyjnego spotkania w programie trzecim koniec, dźwiękowy koniec od grupy Miyaki. Agnieszka Łukasiewicz i Mateusz Tomaszuk. Pięknych snów.